राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 9 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। कि मैं 30 साल से सत्संग कर रहा हूँ, मेरे काम को अभी कम हुए नहीं, न काम हुआ कम क्रोध न क्रोध। आपको 50-60 साल हो गए सत्संग कराते, तो आप तो ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे सब कल्याण में लग हो जाए। समझ में आता नहीं, हम समझ गए जानते नहीं, समझ आते ही नहीं, समझ गए है ही नहीं, समझ में नहीं आता भाई। ये आप रोज कहते हो सुखी दुखी मत हो, तो सुखी दुखी हो गए भी क्या फर्क पड़ा हमें, तो आप ईशा एक कंफ्यूज कर रखा, मतलब ब्रह्म डाल रखा हो। अच्छा। तो ईशा सत्संग कराओ जिस आज संकल्प ही करके मरा तो कल्याण करके छोड़ो। हाँ जी देखो भाई, ये हमारा दिन बात है ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कल्याण करने का अपने हाथ में काम नहीं लेते, मेरे तो योग्यता भी नहीं, मैं अधिकारी भी नहीं हूँ कल्याण कर दूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को अच्छी बातें लगती है मैं कहता हूँ, मेरे को सुगम श्रेष्ठ अच्छी बात लगती है वो बात मैं कहता हूँ, उसके अनुसार आप जीवन बनाओ। ये कहते हैं इतना बड़ा सत्संग करता है, वो सत्संग नहीं किया है, सत्संग तो एक दिन कर दो हो जाए काम। सत्चर्चा सुनी है और कही है, सत्चर्चा सत्संग नहीं किया। सत के साथ प्रेम होते हुए असत की निवृत्ति हो जाती है, और असत की निवृत्ति करने पर सत का संग हो जाता है, तो असत की निवृत्ति करना भी सत्संग है और सत का संग करना भी सत्संग है, दोनों ही सत्संग है। तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संग देव, और योग थे दुखों के वियोग का नाम योग है, समत्व नाम योग है, तो शब्द असत का वियोग उसको सत्संग कहते हैं, और सत में तल्लीना उसको सत कहते हैं, दोनों में एक करने से दोनों हो जाते हैं, ये सत्संग है। आप सुनते हो ये सत्संग नहीं है, सत्चर्चा है, ये सत्संग का सहयोगी साधन है, ये सत्संग नहीं है। सत में प्रेम हो जाए। अच्छा अब हम क्या करें, तो 30 वर्षों से सत्संग करते हुए अपने काम क्रोध आदि कम नहीं हुए, तो इसके शुद्ध आपके पश्चाताप होना चाहिए। कहते 30 वर्ष बीत गए, ऐसे ऋतु भी बीत जाएगी, एक मृत्यु आ जाएगी, फिर कब तत्व की प्राप्ति होगी, तो जितना आपके भीतर दुख होगा, भीतर से जलन होगी, मेरा समय चला गया, तो उस जलन से सत्संग होगी, असत का त्याग होगा पश्चाताप होने से, और आप राजी रहते हो तो इसे सत्संग, तो आप 30 वर्ष करके देख लिया, इसे नहीं होता। और ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ कि कुछ भी लाभ न हुआ हो, अगर कुछ भी लाभ न होता तो आप दोबारा कैसे आते, एक वर्ष आ गए दोबारा वर्ष नहीं आते। 30 वर्ष तक आप लगे रहे हो तो कोई न कोई लाभ हुआ है, मैं अचकड़ लगाता हूँ, अपने मन के ये विचार करता हूँ, अंदर दाग हुआ है। दाग हुए बिना कैसे प्रवृत्ति होती है, कैसे आते है, 30 वर्ष कैसे लगे रहे, निर्णय तो कोई लगा नहीं रहता। आप वेश होंगे, वेश तो बहुत स्वार्थी होता है, कुछ लाभ हुए बिना कैसे लगेगा, वेश जाती है ना। जहाँ लाभ नहीं देते तो वहां नहीं करते, दुकान पर गोया है बैठे तो उठाते हैं तो मिर्चों की झाड़ी चलवाए जाते जल्दी दवा ना गया यार से। तो आप इतने लगे रहे हो तो लाभ जरूर हुआ है, आप कुछ लाभ नहीं होते मैंने पर लाभ होना चाहिए, नहीं हुआ ये बात सच्ची। बहन कह लिख रही है माँ जी, मैं जैसी भी भगवान की हूँ और सब कुछ भगवान का है, ये बात की अनुभूति होती है पर ममता मेरी नहीं छुड़ी। ममता नहीं छुड़ी तो भगवान में कर दो ममता, नहीं छुड़ी चिंता मत करो। सरल सहज ममता छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, क्या करना पड़ेगा ये ममता छोड़ने के लिए? उसके मन की बात तो करो और अपने मन की बात मत करवाओ। दो बात है, क्या जिनसे ममता त्याग करना ममता छोड़नी है, अपने मन की बात उनसे करवाने की इच्छा ही मत रखो। अपने मन के विरुद्ध करो तो राजी हो जाओ और उनके मन की बात आप करते रहो। जिनसे मन की बात करवाता है उसमें ममता छूटती नहीं। अपने मन की करवानी छोड़ दो, सर उठा अपने मन की बात बिल्कुल मत करो और उनके मन की बात करो, ममता छूटती है। करके देख लो, ये उपाय है, जिसमें ममता है उसके मन की बात तो कर दो। जो न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, शास्त्र अनुमोदित हो, संत महाराज अनुमोदित हो और अपने योग्यता से हो, अपने सामर्थ्य हो करने में, ये दोनों संभाल दो। दोनों बातें और उनके मन वो बात पूरी कर दो। शास्त्र सम्मत नहीं हो, आपके व्यवहार में व्यवहार सम्मत नहीं हो, संत महात्मा का आज्ञा नहीं, वो बात नहीं, वो कहते मैं करने में लाचार, ये मैं नहीं कर सकता, उसको जवाब दे दो दोष नहीं लगेगा। और आपकी शक्ति नहीं हो तो कहते मेरी सामर्थ्य नहीं है, हाथ जोड़ दो माफी मांग लो। सामर्थ्य हो और यदि न्याय युक्त है उचित है तो कर दो, जरूर कर दो, तो ममता छूट जाती। करके देखो आप, जिन जिन ममता है उनमें करके देखो, अनुष्ठान करो, फिर नहीं हो तो फिर पूछो। आपने निर्दोषता स्थापना करने के लिए कही कि आप निर्दोष हो, तो संतों ने दैन्य भाव की साधना बताई, और संत लिखते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, आप कहते हो मैं पवित्र हूँ निर्मल हूँ, तो इन दोनों का समन्वय कैसे हो? दोनों बात ठीक है। देखो मैं कुटिल खलकामी किसके सामने कहते हैं? भगवान के सामने कहते हैं। जिन तव दियो ताई बिसरायो, भगवान को भूल गए इसमें उन्होंने कहा है, ये भूल गए भगवान को, इसका नाम खटेल कुटिल खलका भी बताया है। नहीं तो क्या उनको ऐसा मानते हैं आप? क्या उनके भी मन में है मैं कुटिल खलका में हूँ? भगवान को भूल गए थोड़ी देर भी तो उसमें ये बात मानते हैं, मैं बड़ा कुटिल हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा काम ही हो जो भगवान को भूल गया। जिन तेनु दियो तारे बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम को नुटने खबगामे, जो भगवान को भूल गए ये दुख होता है मन में, तो भूल गए उसे दुख होना चाहिए। और देखो स्वयं पवित्र हुए बिना अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं होता, अपवित्रता का ज्ञान अपवित्रता से नहीं होता है, असत का ज्ञान असत से नहीं होता है, अपवित्रता का ज्ञान पवित्रता से होता है, असत का ज्ञान सत्य से होता है। असत का ज्ञान असत से कभी नहीं हुआ, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ज्ञान सत्य से ही होता है। पवित्रता का ज्ञान ये सत्य है, अपवित्रता का ज्ञान सत्य से ही होता है। तो अपवित्र सर्वथा हो नहीं सकता, भले ही वाशु जीव लोग जीव होते सनातना, तो भगवान के सामने पाप हो हम पाप कहो, अग्नि में जो कह डाल दिया भस्म हो जाए, ऐसे भगवान के सामने कहो मैं दोषी हूँ, ऐसा मन में आवे तो नकल ही नहीं करना है, नकल नहीं करना, मन में आ जाए भगवान से मैंने कह दो, और वास्तव में मैं तो आपका अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ मैं, मां तो जीव कह सकते पापी से पापी से मैं भगवान का हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो इस बात ये तो सात बार सिद्धांत सच्ची है, परंतु आगंतुक दोषों के कारण से हमें ऐसे अपराध बाबत भगवान से निवेदन कर दो, वो दोष मिट जाएंगे, शुद्धि आ जाएगी, दोनों का समान हो जाएगा। मतलब तो मैं यही समझाऊं कि आप तो गर्भपात करवा लिया, अब हमको कहते हैं गर्भपात मत करवाओ, तो उनका क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर जिन्होंने स्वयं तो गर्भपात करवाया है। अब हमको कहते हैं कि हम तो दूसरों के इसके लिए कहते हैं, अब स्वयं कहते हैं गर्भपात मत करवाओ, तो कहना बहुत अच्छा है, वो सेहत हो जाए आदमी, कोई भूल से कोई गलती हो जाए उसको सेहत हो जाए, तो वो भूल न करने वाले से भी, भूल करने वाले से भी सेहत हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा, वो छोड़ देगा, तो उसकी तरफ आप देखो, उस बात की तरफ देखो, आप कृपा करते हैं, मेरी बात की तरफ देखते हैं, मेरे में क्या असर है इसी तरफ आप देखते नहीं। संसार का स्वभाव है हमारे में गलती होती है नहीं देखता, और हमारा अच्छा ही होती है वो ज्यादा देखता है, ये दुनिया का स्वभाव है, स्वाभाविक, गलती की बात नहीं कहता, दुनिया की बात है, हमारे अवगुणों को देख देखते गुणों को देखते हैं, तो वो पहले ही वो काट कराया तो कराए, परंतु वो छोड़ने कहते तो स्वयं भी छोड़ा है, दूसरे से छुड़ाते हैं, वो कहते ठीक बात है, तो माननी चाहिए, आपके नहीं जैसे तो क्या बात है, गर्भपात छोड़ने से आपके हानि क्या है, गर्भपात न करावे आपके नुकसान क्या है, वो चाहे कैसा ही है, टिकट कलेक्टर है, आप दुकान पर टिकट देते हो स्टेशन पर, तो पूछते हो कि मद्रास टिकट दो, उसको पूछते हो तुम मद्रास गए हो, तो मद्रास नहीं गया तो ये टिकट तो मद्रास का दे सकता है ना, इस वजह से उसने गर्भपात कर दिया पहले तो कर दिया, परंतु अभी तो होशियार है, अब तो वो टिकट दे रहा है, उसका कहना मन हुआ, किया हुआ आदमी होता है उसको अनुभव ज्यादा होता है, जो करके देखा है वो कहेगा तो अनुभव की बात कहेगा, गर्भपात करने में कितना नुकसान होता है, ज्यादा हस्तियां तो मर गई गर्भपात कराने से, गर्भपात कराती मर गई खुद ही हजारों, एक बीमार हो गई हजारों में सभी सब, और ये पूछा है तो थोड़ा दुखता है, कमर दुखती है, रक्तस्राव होता है, ऐसी शक्ति नहीं रहती है, उठते बैठते अंधेरी आती है, ऐसी दशा गर्भपात करने वालों की स्त्रियों की हुई है, मेरे पास में सैकड़ों तरह के नाम आए हैं, मैंने संग्रह नहीं किया है, परंतु एक भाई के पास है, मैं बता सकता हूँ नाम पते सहित कितने लोग कैसे कैसे आफत आई है, तो आफत को बचावे आप अर्ज क्या है, वैद्य दवाई देते हैं उसको पूछो वैद्य दवाई खाता है कि नहीं, अब खावे ना खावे अपने को दवाई देता है, तुम्हारे अर्ज क्या, तो कुछ किया है तो वैद्य दवाई खाता है, सब दवाई कैसे खाएगा वैद्य, दवाई तो सब तरह की देगा, सब दवाई खाएगा, इस बात का आपको क्या मतलब है, आप उनकी बात मानो, उनकी बात नहीं है, भगवान की बात है, संतों की बात है, शास्त्र की बात है, धर्म की बात है, वो कैसे क्या हुआ, बात तो धर्म की है ना, सिद्धांत की है, पाप से छूटने की है, तो माननी चाहिए। गाँव में पुरुषों लोग साक्षर है, दो पुरुष है अक्षर और अक्षर, इन दोनों से उत्तम पुरुष स्वामी ही है, तो आत्मा परमात्मा दो है या एक है, दो है, ये समझा दीजिए जरा, सुनिए जी, आप हो, आपको क्या परमात्मा हो तो आप स्वीकार कर लोगे, मैं क्या समझू, आप समझे हुए हो, आपको तो आप ईश्वर हो, क्या स्वीकार कर लोगे, ईश्वर हो, आप मान लो मैं परमात्मा हूँ, बताओ इतने बैठे कोई कह दो मैं परमात्मा साक्षात ईश्वर हूँ, मिथ्या पास देव की तरह वो मिथ्या ही होगा, वो अपने ईश्वर सामर्थ्य है, अपने ईश्वर की तत्व के जीवन मुक्त भी ईश्वर नहीं होता, जग व्यापार वर्जम माया सूत्र ब्रह्म सूत्रों में तत्व के जीवन मुक्त हो जाएगा, पर जगत व्यापार वर्जम उत्पत्ति स्थिति पर लय करने वाला ईश्वर ही होता है, जीव जीव नहीं होता, ईश्वर ईश्वर जीव दो है, आप बताओ एकता कहते हो पर अनुभव में आती है बात एकता, जो ईश्वर के साथ एकता नहीं होती है, ब्रह्म के साथ एकता होती है, ईश्वर के साथ एकता होती है, भक्त की ज्ञान मार्ग की योग मार्ग की एकता ब्रह्म के साथ होती है, जो ब्रह्म के साथ एकता है उसको आप भूले हुए हो, भूल बैठ जाती है, पर परमात्मा के साथ हो जो भक्ति से होती है, संकल्प बोलो, जिस उसने पूछा उसे समाधान नहीं हुआ, जिस अंश में समाधान नहीं उसने पूछो, फिर किसी को सेवा भी नहीं करते, किसी को कष्ट भी नहीं देते, और हर समय भगवान को याद रखे तो हमारी क्या गति होगी? अब उसी गति हो जाएगी। कष्ट नहीं देते आप मानते हो, कोई आदमी बुरा नहीं लगता आपको, कोई जाति बुरी नहीं लगती। मैं तो कहता हूँ महाराज, कष्ट नहीं देते बड़ी अच्छी आनंद की बात है, परंतु हम अद्वैत सिद्धांति और द्वैत सिद्धांत भी मानो अच्छा नहीं लगता, ये क्या है? द्वेष नहीं तो क्या है? सिद्धांत में भी लड़ाई करते हो तो व्यवहार में लड़ाई करते ही दुनिया ही करती है। आप सिद्धांत में आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप कैसे प्राप्त हो जाएगा लोगों? हमारे मत के शायद दूसरा मत अच्छा नहीं लगता, उस मत की बात सुनाई नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहिए नहीं, बट उसको बुरा समझे हो, खराब समझा हो, भेदवादी का संग बड़ा खराब है। तो भेदवादी बिना तो आप अभेदवादी किसको करोगे? मैं पूछूं कि अभेदवादी को अभेदवादी करोगे? अभेदवादी भेदवादी को करोगे, अभेदवादी को अभेदवादी करोगे? समझे? अभेदवादी किसको करोगे? जो भेदवादी होगा, कल अभेदवादी को भेदवादी करोगे तो भेदवादी बिना आपका अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? अभेदवादी अधिकारी है। अभेदवादी सिद्धांत समझने वाला हूँ कहता हूँ मैं। अभेदवादी किसको करोगे? भेदवादी को करोगे अभेदवादी को? भेदवादी तो अधिकारी है आपका, उसके आप घृणा करते हैं तो आप क्या करते हो? गलती कर दे, उत्तर दो मेरे को। मैं भेदवादी अभेदवादी के झगड़े में नहीं जाता हूँ, साधु को जाना नहीं चाहिए। अभेदवादी अभेदवादी मानो, भेदवादी भेदवादी हो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, जो सिद्धांत आपको लगो लग जाओ, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे खराब दृष्टि मत देखो, इस दृष्टि से मत देखो, पाप नहीं करते, करते क्या करते हो आप? भेदवादी आप उसवाता नहीं, ये पुण्य करते हो, ये पवित्रता है। क्या ईमानदारी ठीक है? ईमानदारी है, उसको दूसरा समझते हो, अभेदवाद कैसे सिद्ध होगा? जब दूसरा असिद्ध है तो द्वैत हुआ, द्वैत कैसे होगा? कैसे अद्वैत बताओ? खुली बात करो, मनुष्य छिपने की बात है। अद्वैत सिद्धांत मानते हो और द्वैत सिद्धांत वाले को पूरा करते हो तो भेदवाद तो आप ही हो, असली भेदवादी आप हो। बताओ, काटो मेरी बात को। अभेदवादी को भेदवादी बुरा लगता है तो क्या अभेदवादी हो गया? वो सोचते ही नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है और दुख भी होता है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं, मेरी भक्ति बात सुनते हैं ना, मेरा संग छोड़ देते, ये भक्ति बात कहता है, मन में सोचते हैं हम अद्वैतवादी है। मानो ठीक बात है, मैं ब्रह्म हूँ, मानो अच्छी बात है, हमारे ब्रह्म माने हमारे क्या बात लगी? कोई अपने वो ब्रह्म माने तो हमारी क्या बात लगी? बहुत अच्छी बात है, मानो मेरी बात भी सुनो तो आपको पाप लगेगा, सुनना नहीं चाहते। किसे कहा जाए, सुनना नहीं चाहते। आश्चर्य आता है मैंने, बड़ा भाई आश्चर्य, ये कैसे सत्संगी है? मैंने देखा, याद आ गई बात। एक आदमी कहता है कि मैं धनी हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो पुस्तक में लिखा है कि धनी हूँ ये मूर्खता में डबल मूर्खता है आपकी, सांगो बा मूर्खता है। धन को लेकर अभिमान करते हो तो धन बड़ा हुआ, आप बड़े हुए, आप तो तुच्छ हो गए धन के कारण से बड़े हुए, तो आपकी तो बेइज्जती होगी, फजीती होगी आपकी। या मैं ब्राह्मण हूँ बड़ा हूँ, तो ब्राह्मण बड़ा है तो आप बड़े हो, कुछ नहीं क्या ख्याल नहीं करते। लिखा कि आप धनी हो, ब्राह्मण हो, बड़े हो, तो मूर्खता में बड़े हो, छोटे नहीं हो, सांगो को मूर्खता हो, आपको देहाभिमान है, देह को लेकर कहते हो, बिना देह को ब्राह्मण कह देगा? तो हार्ड मांस बैठे हो बाबा, हार्ड मांस बैठे हो, बोलो हार्ड मांस ऊपर रुपया में हो जाएगा। कल की बात कहता नहीं मारा इस मन में, बुरा लगेगा वो। इतने कितने दिन चुप साधन करने से भगवान तत्व ज्ञान हो जाए। मुझे इतने दिन कई बरस हो गए चुप साधन करते, आपके पास बैठ सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे अभी तक। हाँ तो फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ो, जब फर्क नहीं पड़ा उनको छोड़ो, जहाँ फर्क हुआ जाओ ढूंढो इसको, जहाँ फर्क हुआ जाओ। हम मैं आग्रह करता ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं चेला बनाऊं तो आग्रह करूं तुम गुरु की बात मानो। हम गुरु मानते ही नहीं, चेला बनाते ही नहीं। आपका जहाँ कल्याण हो वहाँ जाने में बहुत राजी हूँ। आपका कल्याण हो जाए जो मैं राजी हूँ, मैं कहीं जाओ किसी जगह आपका कल्याण हो जाए, खुले जाओ अटको मत, मेरे पास मत चलो। देखिए हम जाते भिक्षा को नहीं मिलती तो वहां लौट जाते हैं, क्या करें, नहीं भिक्षा मिलती तुम्हारे पास ठीक नहीं होता छोड़ो। हमारा आग्रह है ही कि मेरे पास ही आओ। कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात अच्छी है, ऐसी लगती है मेरे को, तो कह देता हूँ बात बढ़िया है, पर आपको बढ़िया नहीं चाहिए तो आप मत मानो बिल्कुल। अरे अपने अपने माल को सभी बाजार में कहते हैं हमारा माल बहुत बढ़िया, हमारा माल बहुत बढ़िया, पर ग्राहक बढ़िया माने तो खरीदेगा, उनके बढ़िया खरीद लेगा तो हम बढ़िया भी कहते बिल्कुल नहीं, हमारा पसंद नहीं है बस, ठीक है जहाँ पसंद है वो खरीद। गोपी प्रेम या भगवत प्रेम पर कुछ कहिए, कोई लिखा है गोपी प्रेम या भगवत प्रेम पर कुछ कहिए। हमारे आता नहीं, जानते नहीं क्या होता। श्लोक तो गाता है, या दुष्टजन स्वजन मारी वथन चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुधिभिर्भिन्नज्ञाम। उद्धव जी महाराज खास बृहस्पति के शिष्य थे, छोटे मोटे नहीं थे, देवताओं का गुरु है, उसे शिक्षा दी और गुरु जी थे। ऐसे उद्धव जी गए, भगवान ने भेजा ब्रज में, वहां ब्रज में गए और गोपिका की बातें सुनी, महाराज वो ज्ञान ध्यान भूल गए। ज्ञान बजाई डुगडुगी, बिरह बजायो ढोल, उद्धव शुद्ध हो गयो सुन गोपियन के बोल, वो ज्ञान सिखाने लगे। तो ज्ञान बजाई डुगडुगी, बिरह बजायो ढोल, श्याम सुंदर कहाँ है आते नहीं, कि उसकी बात ही मत करो, उसकी चर्चा मत करो। गोपियां कहती है श्याम की चर्चा ही मत करो, ये काले काले सब बुरे हैं, काला जो सांप होता है डर जाए मर जाता है आदमी, ये काले सब काले की बात ही मत करो, उसकी चर्चा ही मत करो, चर्चा उसी कर दे, चर्चा उसी कर। एक कहावत सुनी है ब्राह्मणों ने, 5-10 ब्राह्मण थे, उन्होंने समझा कि भाई मदिरा पीने वाले बड़े अच्छे, तो हमने सुना नहीं अपने पी कर देखो मदिरा कोई बढ़िया होगा, लोग पीते हैं ब्राह्मण से मदिरा छूते भी नहीं, नाम भी नहीं लेते मदिरा मानुष का, तो बाहर बंद करके भीतर पीए, पीने लगे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, बहुत जोर से हल्ला मत करो, हल्ला हो गया, हल्ला मत करो, चुप रहो, हल्ला मत करो, अब मदिरा पियो रहा है, हल्ला मत करो। इसलिए से कहते हैं महाराज नारायण नारायण नारायण, सच्चे हृदय से चाहो तो भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसी शंका से पाया मैंने, कुछ तो हमें पढ़ा है, साचे राचे राम, सच्चाई से भगवान जरूर नजीक है। भगवान तो सदा ही अपने हैं, आप भगवान को अपना मन में हार जाओगे। सब बब प्रिय सब बब उपजाए, सबो हम सर्वभूतेषु मनुष्य सु नहीं भूतेषु, न मैं द्वेषु से न प्रिय, कोई द्वेष का प्यार का विषय नहीं, सबो हम सर्व समान है। तो भगवान तो हमारे हमारे पास है, हमारे हैं, हम कैसे हैं भगवान हमारे हैं। लड़का कैसा ही हो, होता तो माँ बाप का ही है, दूसरा होता है, यह सब भगवान के, भगवान के सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए, मेरे उपजाए, मेरे उपचारे, सब आप भगवान के प्यारे। बस एक ही बात है, आप भगवान को प्यारे लगो तो जैसे आपको भगवान प्यारे लगे, दूसरों की प्रियता छोड़ करके एक भगवान में लगा दो, सब कर ममता ताग बटोरी, मम बद बनाई बात कर, ममता भी और ममता का त्याग करो। देखो आप मेरा तो गुरुधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरों कोई हमारा नहीं, ना हम किसी ने, सेवा करने से करने लगे तो सब हम है, पर हमारे लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। लेने के लिए आप जो को मानते हो तो मोर दास कहा है, नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास, हमारे किसी लेना नहीं है, सबकी सेवा करना है, लेना किसी से नहीं है। साधक मात्र चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे लय योग राज, कोई सा योग हो, साधन करना चाहता है तो भीतर से दूसरे से लड़ने की इच्छा का त्याग प्रथम ही करना चाहिए। पहले से अब किसी से लड़ा नहीं है, लड़ना नहीं है किसी से, ये बात हुए बिना साधक होता ही नहीं। जड़ होता है, लेता है वो जड़ होता है, देता है नहीं लेता है वो चेतन होता है, लेता है वो जड़ होता है। उजड़ता का स्वभाव है लेने का, वृक्ष लेते हैं देते नहीं, आप ले लो बने सोचते देते नहीं, पशु लेते हैं देते नहीं है। देने वाले एक भगवान, एक भगवान भगत दो ही है, वो लेते नहीं है देते ही देते हैं। तो देना शुरू कर देगा तब साधक होंगे, लेने की इच्छा तब जाएगा तो साधक नहीं होंगे, भगवान के प्रयास नहीं होंगे। कितने वर्ष हो तो कितनी उम्र लगा दू, कई जन्म लगा दू, क्या हुआ जन्म लगा दूर लेने की चाहे, शुभ लेने की चाहे, आदर लेने की चाहे, बड़ाई लेने की चाहे, जीने की इच्छा है, ये जब तक इच्छा है तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। इस बात से त्याग करो, त्याग शांति धारण करो, शरीर सुन ली सत्संग कैसे हो गया, सुनने मात्र सत्संग नहीं होता। सत का संग करो तो सत का संग असत का त्याग कर देंगे। सब भाई बहन है मनुष्य मात्र में असत का जाने, असत का त्याग करो जाने। आपको जरूरत नहीं शास्त्रों की, गुरु की, किसी की जरूरत नहीं। आप जिनको असत समझते हैं उसको सत मत मानो, विशेष करके आप अपनी पद कायम रहो। जिसको असत मानते हो उसको अपना मत मानो, निहाल हो जाओ। असत का स्नेह मत करो, राग मत करो, असत को अपना मत मानो, असत से असंग हो जाओ, निहाल हो जाओगे बिल्कुल। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करते क्या करोगे बताओ, साधन क्या करोगे। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपकी जान में जो असत है उसे त्याग करो, उसका मोह मत करो, उसे फंसो मत, उसे चाहना मत करो, उसे राग मत करो, असत भी मत करो। असत है जैसे चट्टी फिर तो देखते नहीं चट्टी किसी काम आई नहीं आई, सूखी है गीली है कैसी है देखते ही नहीं, ऐसे असत की चट्टी फिर जाओ बस निहाल जाओ करके देख लो। यार ये मनुष्य कर सकता है, और भी ताकत नहीं है। देवता तो भोग यो नहीं है, वो भोगों कैसे त्याग करेगा, भोग शत्रु ही होते हैं। तो असत का ध्यान जाने हुए असत की त्याग, जिसको असत समझते हो उसमें राग मत करो, आसत मत करो, कामना मत करो, चाहना मत करो, उसे पहला मत समझो, वो मिल जाए ऐसी समझ करो। असत कभी मिलेगा नहीं, मिला नहीं, मिल सकता ही नहीं कभी। केवल दुख पाओगे, केवल दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर असत त्याग करते ही सत की प्राप्ति हो जाएगी। असत का त्याग करते ही तत्काल त्याग शांति आनंदरम, जाने असत का त्याग, जाने असत मोह मत करो, असत मत करो, कामना मत करो, चाहना मत करो, गर्ज मत करो, परवा मत करो, ठीक हो जाएगा। तो समय हो गया तो मस्ती से कीर्तन सुना होगा ही, पूरा समय हो जाए तो थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। कीर्तन से बहुत सारा लाभ होता है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, परंतु कली विशेष नहीं आ लोग, कल युग में विशेष महिमा है। कलु तद्धरी कीर्तना, कलु केशव कीर्तनाथ, कीर्तन की बहुत महिमा, कलु में बहुत महिमा। राम प्रत्यक्ष देव को शांति मिलती है, बात एकदम सच्ची बात है। तब प्रियम से सब भाई बहन बोलो, छोटा बड़ा सभी बोलो।